Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free. If you truly wish to be, want to see magic land, close your eyes and you will see one. Want to be a dreamer, be one. Anytime you please, and please save me one. Come with me. There's no place to go to compare with your imagination. So go there to be free if you truly wish to be. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμάστε ότι το τραγούδι αυτό το ακούσαμε σε μια κινηματογραφική ταινία πριν από 10 χρόνια, στο φιλμ του Tim Burton, Charlie and the Chocolate Factory, η γνωστή ταινία με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp, που ήταν βέβαια μια ταινία που είχε ήδη προηγηθεί από πολύ παλιά, η πρώτη της έκδοση, με τον Willy Wonka και το Chocolate Factory, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Από την ταινία λοιπόν αυτή είναι το Pure Imagination που ακούσαμε, ένα τραγούδι που υπάρχει στο καινούριο άλμπουμ του Josh Groban, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές αυτού του είδους της μουσικής, όπως είναι ο Michael Bublé. Είναι ένα τραγούδι από αυτά που έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές σε άλμπουμ που αφιερώνονται στα τραγούδια από το Broadway. Και σήμερα μία ανάπαυλα, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, μία ανάπαυλα μουσική. Βέβαια θα είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε με οτιδήποτε συμβαίνει στα επόμενα λεπτά και τις επόμενες 2 ώρες. Αλλά πριν από αυτά, να θυμηθούμε ότι 1η Ιουλίου του 1925, καλό μήνα κιόλας, έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός, σπουδαίος συνθέτης avant-garde από τη Γαλλία, ο Ερικ Σατί. Ακούσαμε μια γνωστή σύνδεση του Ερικ Σατί, καθώς έτσι ξεκινούσε ένα μοναδικό άλμπουμ του 1968. Εγώ τον Ερικ Σατί τον έμαθα μέσω των Bloodshed and Tears. Στο δεύτερο άλμπουμ λοιπόν αυτού του μεγάλου συγκροτήματος, η εισαγωγή του ήταν το κομμάτι που ακούσατε, γι' αυτό το διάλεξα να ξεκινήσει και να μας πάει στο άλμπουμ του 68 των Bloodshed and Tears, ακούγοντας αυτό το κομμάτι που έρχεται. Smiling Faces, Blood, Sweat and Tears. Do yourself a favor, wake up to your mind. Life is what you make it, you see but still you're blind. Get yourself together, get before you take. You'll find out the hard way, soon you're gonna break. Just keep on smiling through and through, and you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence you. You don't need a lawyer when you're in a fix. Someone got to pay up your friends that pull off tricks. Papa, to love is something. Smiling faces. places. And if they rush to you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence. Έτσι τώρα, όπως ακούσα αυτό το άλμπουμ του 1968, φαντάζεστε ότι είναι ένα άλμπουμ που ήταν περιθωριακό τότε, δηλαδή γνώρισε μια σχετική επιτυχία με τους ψαγμένους και τους περίεργους. Γι' αυτό πάντα αναρωτιέμαι τι συμβαίνει με την αλλαγή των δεκαετιών και ανάλογα άλμπουμ που ίσως βγαίνουν τα τελευταία 15 χρόνια, δεν γίνονται επιτυχία όπως γινόντουσαν δίσκοι όπως αυτό των Blood and Tears. Το άλμπουμ που ακούσατε έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής, δηλαδή είναι ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ της χρονιάς του 68. Έβγαλε 4 με 5 επιτυχίες στο ραδιόφωνο. Όταν είμαι στο ραδιόφωνο, ακουγόντουσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα τραγούδια. Ήταν ένας διαφορετικός κόσμος τότε, που δεν υπάρχει σήμερα. Αυτοί που είναι στα ραδιόφωνα, αυτοί που είναι στις εταιρείες δίσκων, οδηγούν τη μουσική αλλού. Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει τα σπουδαία καινούργια ονόματα. Επειδή έχω το άλμπουμ εδώ και είναι απίθανος πειρασμός να μην παίξω ένα ακόμα τραγούδι, για να καταλάβετε πώς ένα άλμπουμ που ανήκει στον χώρο του jazz rock, θα λέγαμε, έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Θα παίξω τώρα ένα τραγούδι της Laura Nyro, που το έγραψε αυτή η απίθανη Nyro στα 17 της χρόνια. Το είπαν πρώτα το 66 οι Peter, Paul and Mary και το είπαν εντελώς διαφορετικά μέσα σε αυτό το άλμπουμ οι Blood, Sweat and Tears με τον David Clayton Thomas. And When I Die. Give me my freedom. by demon, don't want to go by Satan, don't want to die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to carry on, to carry on. Ο Eric Satie μας έδωσε την αφορμή να φέρουμε το άλμπουμ του των Bloodshed and Tears. Νέο είναι το επόμενο που θα παίξουμε και να ακούσουμε δύο τραγούδια. Όπως σας έλεγα χθες, Ιούλιος και Αύγουστος, εδώ στο Βήμα FM αυτό το δίωρο, έχουμε μία καινούργια σειρά εκπομπών. Την έχουμε ονομάσει Τα Άπαντα. Η δεκαετία του 80 ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη φάση της με τους Myths, όπως ακούσατε. Στα αυτά τα τραγούδια που θα παρελάσουν τους δύο μήνες θα είναι τραγούδια από όλες τις δεκαετίες. Στο πρώτο μέρος θα ακούμε και τα καινούρια και τα ειδικά αφιερώματα όπως αυτό που θα ακούσετε σήμερα θα είναι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά συνήθως και οι δύο ώρες θα είναι με τραγούδια παλιά και καινούρια. Επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες θα ακουστούν πάνω από 1000 διαφορετικά τραγούδια, έτσι τα υπολογίζω, αφού παίξαμε 300 διαφορετικά μόνο στη δεύτερη ώρα, τον Μάιο και τον Ιούνιο για τη δεκαετία του 80. Πάμε λοιπόν στο alternative συγκρότημα από το Columbus του Ohio, το συγκρότημα 21 Pilots και το νέο τους άλμπουμ από όπου ακούμε το Ride. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my end. Time on my ride, taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. drinking too much. Help me, I've been thinking too much. Help me, I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me, I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Ακούσαμε το Ride από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ των 21 Pilots. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Ohio. Συνεχίζουμε. Η Ελευθερία Τυράκη είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου και το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με μηνύματα, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 ή στο email γράφοντας live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, και σήμερα η αγαπημένη μας γίνεται 70 ετών. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Η μοναδική, η απίθανη, Ντέμπι Χάρι. Θυμάστε αυτό το απίθανο βίντεο? Είναι το πρώτο κομμάτι που πάει νούμερο 1 στην Αμερική τότε και που στο τίτλο του υπάρχει η λέξη rap. Bars where the people meet. you and have a hassle with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Ένας μοναδικός συνδυασμός disco, funk, hip hop και rap. Το Rapture από το απίθανο κορίτσι που ήταν κουνελάκι στο Playboy, την Debbie Harry και βέβαια Blondie. Ένα καταπληκτικό συγκρότημα που πριν από 4-5 μέρες έπαιξε στο Madison Square Garden και άναψε φωτιές μαζί με τον Morrissey, τα λέγαμε τη Δευτέρα. Άλλο ένα τραγούδι, τον Blondie, το Denise. Αναβίωση παλιάς επιτυχίας του 63. Από τραγούδι doo-wop, όπως τα λέγαμε τότε, τα τραγούδια αυτά με τους Randy and the Rainbows, το τραγούδι έγινε στο άλμπουμ των Blondie του 1978, το Plastic Letters Punk. Dennis με Blondie και θυμηθήκαμε τα 70 της Debbie Harry. Ερχόμαστε τώρα στη μουσική του καιρού μας για να ακούσουμε ένα μουσικό group ηλεκτρονικό που λέγονται Major Lazer. Η Major Lazer είναι ένα δημιούργημα του παραγωγού Diplo. Η μεγάλη επιτυχία τους τις τελευταίες εβδομάδες ή μάλλον τους τελευταίους μήνες είναι το Lean On μαζί και ο Γάλλος DJ, DJ Snake. Lean On, Major Lazer. Από το άλμπουμ Peace Is The Mission. Some ακούσαμε Major Lazer και την επιτυχία τους Lean On. Ένα τραγούδι από αυτά που ακούγονται πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Είδα την ταινία, κρίμα, δηλαδή περνάνε ταινίες, μία από τις 10 ταινίες που παίχτηκαν αυτή την εβδομάδα, απαρατήρητες, πολλές καλές από αυτές, όπως Μακριά από το πλήθος, που βασίζεται πάνω στο κλασικό μυθιστόρημα του Τόμας Χάρντι, Μακριά από το αγριεμένο πλήθος. Βέβαια, οι παλιότεροι έχουν δει μια καταπληκτική ταινία που είχε κάνει ο Τζον Σλέσιγκερ στη δεκαετία του 60 με όλη την αφρόκρεμα των Άγγλων ηθοποιών τότε. Έλεγα πάντοτε ότι αυτή η ταινία θα μου μείνει για πάντα, η πρώτη έκδοσή της. Όμως μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η νέα εκδοχή του καλού σκηνοθέτη Τόμας Βίντεμπεργκ, με μια εξαιρετική Κάρεϊ Μάλιγκαν και οι άντρες που παίζουν, οι τρεις βασικοί είναι καλοί. Η Κάρεϊ Μάλιγκαν μου θύμισε πάρα πολλές φορές τη Βίβιαν Λι. Είναι μια ταινία που προτείνω να την δείτε, Μακριά από το πλήθος. Επιτέλους βλέπουμε 2-3 καλές ταινίες αυτή την εποχή στους στερινούς κινηματογράφους. Εκείνο που επίσης μου άρεσε ήταν ότι είδα το όνομα στα credits για τη μουσική του μεγάλου Greg Armstrong, που έχει γράψει τη μουσική στην ταινία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να φέρω το άλμπουμ του Greg Armstrong που είχε βγει το 1998 και το έπαιζα συνεχώς τότε στην εκπομπή, το The Space Between Us. Greg Armstrong. τελικά ο θρίαμβος της Florence και των Machine το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Glastonbury έφερε το άλμπουμ της και πάλι στο νούμερο 1 του Βρετανικού Hit Parade. Έπαιξε λοιπόν την Παρασκευή στην Pyramid Stage και χάλασε κόσμο. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. Devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Σε λίγο, μετά τα διάφορα που έχουμε εδώ στο σταθμό και τις ειδήσεις, σας περιμένει ένα άλλο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Willie Dixon.